Honetik eta etxaldia gasnategiek bultzatu dute egitasmoa, urtean 10 egun pausa proposatuz laborariei ordezko lana urririk eskainiz. 10 egun horretatik aratago, kooperatibako 23 laborari batu dira, 5 taldetan, Antxon Etxeberri honetikeko animatzaileak eman dizkigu xehetasunak. Montatu dute taldeak, haien artean ibiltzen dira, taldeak dira 8 edo 11 laborarien artean, eta haien artean ezarri dute orduak, erran dute, ni nire etxaldean hartuko dut 200 ordu urtean ordezkaria, eta beste bat 200, eta langile bat hartuko dute, eta pasatuko da 8 etxaldetan ordezkariak lan horiek egiteko. Pausa egunen hartzeko, baina nere urgentziazko egoeratan dispositiboa egokia ikusten du, bainatzen testebean Berria kooperatibaren presidenta da, eta ardi esne ekoizlea. Talde oitan egina da sekunan aksidant bat edo memento dorpia balema dira ezimesteak eta langile horrek eta etxalde hortara joiten da. Eta hori ere biziki importanta da. Ez da beti bakantzak pasatu behar. Manuruski, goe laborari etxaltan, baina gore etxaletan izaitean norbait ezagutzen duena bere etxaldea, enutik biaminat balema duzu norbait biziki importanta da. Ordezka sistema maiatzetik martxanda baigorri aldean, 8 etxalderen artean eta langilea lanean daia da, Zelin Monako urepelen laborari da, talde hortan da. Be gure etxean indu, uniz gauzak indu, gasnatzen du, parte bat ornean gasnatian indu, barnean ardimosteare egin dugu, eta kanpoko lanak debruzaioz aikin, atxeman du. Eta formakuntzan da, jodian, kasiko du, gu faltagirelaik, nun atxemaiten diren gauzak, eta dola marxan den gure etxaldea. Ordezkatze lan horien egiteko, lau langile atxemanak dituzte, azken bat eskaz dute makea eta azparne eskualdean, sistema horrekin ideia da krisian den laborantzaren sailari atxeden pixka bat ekartzea.